أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Kehf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 45. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 45. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize edip görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 45. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ey peygamberim, dünya hayatının örneğini, misalini çevrendeki Allah kullarına şöylece anlat. Kemain bir su gibidir ki enzelnahu mines semai, biz o yağmuru, o suyu gökten indiriyoruz. Fahtalata bihi nebatul ardı, inen o suyla birlikte yeryüzünde bitkiler oluşuyor. Bitkiler birbirine girift hale geliyor. Fa asbaha heşimen tedruhu riyah, ama kısa bir süre sonra o yemyeşil bitkiler kupkuru birer gazele dönüşüyor. Rüzgarın önünde savrulup giden çörçöp haline geliveriyor. Ve kânallâhu alâ kulli şeyin muktedira, şüphesiz ki Allah her şeye muktedir olandır, her şeye güç getirendir. İşte dünya hayatının misali buna benzer diyor Rabbimiz. Gökten yağmurlar iniyor, hayat kaynağı o sularla yerde yemyeşil bitkiler oluşuyor. Bitkiler birbirine girift hale geliyor. Yeryüzü en güzel elbisesini giyiniyor. Ama kısa bir süre sonra onlar hepsi kuruyor. Rüzgarın önünde birer gazel haline, çörçöp haline dönüveriyor. Yağmurların oluşturduğu o güzelim hayat durmadı, duramadı. Durması da mümkün değildi zaten. İşte dünya hayatta buna benzer. Verir Allah dünyada, gençlik verir, sıhhat verir, ömür verir, para pul verir, mal mülk verir, bağ bahçe verir, ama kısa bir süre sonra onların çekilip gittiklerini, yok olup gittiklerini görürsünüz. İşte dünya hayat buna benzer. Allah bazen vererek imtihan eder, bazen alarak imtihan eder. Söyleyin Allah aşkına, hangi imtihan insanı başarılı kılar? Yani toplama türündeki imtihan mı, yoksa çıkarma türündeki, bölme türündeki imtihan mı? Ne fark eder? Birisi vererek imtihan ettiği dönemin imtihan sorusu, ötekisi de alarak imtihan ettiği dönemin imtihan sorusu. Allah bazen verir, bazen alır. İşte dünya aynen buna benzer. Bakın, çok kısa ifadelerle, üç cümle halinde, fa-i takibiyelerle Rabbimiz şu hayatı ve ölümü gözümüzün önünden geçiriverdi. Yıldırım surati ile bir hayat arkasından bir ölüm. Yemyeşil bir tabiat arkasından gazele dönmüş, rüzgar önünde çör çöp haline gelmiş, kupkuru varlıklar. Hayat ve ölüm böyle yıldırım surati ile gözümüzün önünden geçiverdi. İşte dünya hayat buna benzer. Adam kazanıyor kazanıyor ama kazandıklarını yiyemeden göçüp gidiyor. Maalesef insanlar aldanıyorlar. Şu anda Allah'ın kendilerine verdiği imkanları kullanmayan insanlar, yıllar sonrasına erteleyen insanlar aldanıyorlar. Sanki dünyayla bir anlaşmaları varmış gibi, sanki bugün kullanmadıkları imkanlarını yarın kullanabileceklermiş gibi, gözlerini, kulaklarını, akıllarını, kalplerini, ellerini, ayaklarını yarınlara saklıyorlar, bugün kullanmıyorlar. Öyle diyor adamlar. Çok az bir işim kaldı. 3 aylık bir işim kaldı. 10 ay sonra emekli oluyorum. İnşallah Kur'an'ı sünneti tanımaya o zaman başlayacağım. Sanki bugün gözlerini kullanmayan insanlar, kulaklarını kullanmayan insanlar, ellerini ayaklarını Allah'a kullukta, Kur'an sünnet öğrenmede kullanmayan insanlar, yarınlara saklayan insanlar hep aldanıyorlar. Öyle olmamış mı? Gidin isterseniz mezarlıklarda bir seyahatte bulunun. Bir bakın ki niceleri, nice planlarını, programlarını yarıda bırakıp gitmemişler mi? Biz de öyle olmayacak mıyız? Biz de öyle olacağız. Ama hayırlı bir işe bugün başlasanız, yarıda bırakıp gitseniz Allah onu tam kabul eder. Ama başlamayınca işte öldüğümüz zaman belki mezar taşımıza yazacaklar. Rahmetli tam başlayacaktı ama ömrü kifayet etmedi, ömrü yetmedi diye belki bizim mezar taşımıza yazacaklar. Öyle yapmamalıyız. Bugünkü imkanlarımızı bugün kullanmak zorundayız. Yarına bırakarak aldananlardan olmamak zorundayız. Abdullah İbni Ömer isminde bir sahabe var. Hazreti Ömer Efendimizin oğlu, sahabenin fukahasındandır. Bu konuyla alakalı çok güzel bir söz söylemiş. Diyor ki: "İza emseyte fela tentadırıs sabah ve iza asbahte fela tentadırıl mesa." Bir şeyi yapman gerektiğini sabah mı anladın? Aman akşamı bekleme, hemen onu yap. Çünkü o sabah senin son sabahın olabilir, akşamı göremeyebilirsin. Bir şeyi yapman gerektiğini ya da bir şeyi terk etmen gerektiğini akşam mı anladın? Sakın sabahı bekleme. Çünkü o senin son akşamın olabilir, sabahı bir daha göremeyebilirsin. Bir şeyi yapman gerektiğini sabah anladıysan akşama bırakma, akşam anladıysan sabaha bırakma. Yani namaza başlaman gerektiğini, tepeden tırnağa örtünmen gerektiğini, evinde Müslümanca bir eğitim başlatman gerektiğini, çocuklarınla mutlaka bir ders başlatman gerektiğini, Kur'an-ı Sünnet tanıman gerektiğini sabah mı anladın? Aman akşamı bekleme, çünkü akşama çıkmayabilirsin. Akşam mı anladın? Aman sabahı bekleme, çünkü sabahı görmeyebilirsin. O senin son akşamın olabilir. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Hastalık günlerine sağlık ve sıhhatli günlerinden hazırlık yap, hayattayken de ölümüne hazırlık yap. Yani eğer bugün sıhhatliysen, bugün yapman gerekenleri yap, yarın hasta olabilirsin, elin ayağının dermanı kesilebilir, o eylemi yapamayacak bir duruma gelebilirsin. Bugün hayattaysan yapman gerekeni yap, yarın ölebilirsin, yarın toprağın altına girebilirsin, bu imkanlar elinde kalmayabilir. Yani şimdi iyiysen oku Kur'an ve sünneti, yarın gözlerinin feri alınabilir, okuma imkanın kalmayabilir. Şimdi iyiysen kıl namazı, yarın dizlerinin dermanı kalmayabilir. Şimdi paran varsa infak et, Allah yolunda harca, Yarın meteliğin kalmayabilir, elinde avucunda infak edecek bir şeyin kalmayabilir. Şimdi eğit çocuklarını, yarın büyürler, kazık gibi olurlar da seni dinlemeyebilirler. Ağaç yaşken eğilir, eğiteceksen şimdi eğit çocuklarını. Müslümanlaştıracaksan şimdi Müslümanlaştır evin içini, aileni. Yarın ona fırsat bulamayabilirsin. Anlatacaksan şimdi anlat İslam'ı, şimdi ağzını kullan. Yarın bir Velid bin Mughire çıkar, ağzına bir bant yapıştırıp seni kodese tıkabilir. Şimdi sıhhatliysen, şimdi imkanın varsa yap yapacağını. Bir şeyi yapman gerektiğini sabah mı anladın, sakın akşamı bekleme. Bir şeyi terk etmen gerektiğini akşam mı anladın, sakın ha onu o anda icra et, sabahı bekleme. Çünkü sabaha çıkmayabilirsin. İşte dünya hayatı böyle kısaca fa-ı takibiyelerle Rabbimiz ortaya koyduktan sonra bakın şöyle buyuruyor. El-ma'lu vel-benûne zînetul hayâti dünya. Mal ve oğullar dünya hayatın geçici süsü ve zînetidir. Daha önceki derslerimizde de ifade etmiştim. Mal ekonomik gücü, oğullar da siyasal gücü temsil eder demiştim. Öyleyse ekonomik ve siyasal güç dünya hayatının süsü ve zinetidir, geçicidir ama vel baqiyatu salihatu, baki olanlar, kalıcı olanlar, yarına intikal edici olanlar ya da ahirete intikal edici olanlar salih amellerdir. Hayrun inde rabbike sevaben, işte onlar Rabbin katında sevapça çok daha hayırlıdır. Ve hayrun emele, emel haline getirme, peşine düşme noktasında, işleme noktasında Allah katında onlar çok daha hayırlıdır. Rabbimiz bu surede önceki bölümlerde sevgili peygamberimize şunları söylemişti. Ey peygamberim, akşam sabah Rablerinin rızasını kazanmak için seninle birlikte dua eden, seninle birlikte ibadet eden şu garibanlarla, çevrendeki gariban Müslümanlarla birlikteliğe sabret. Sakın gözünü onlardan başka tarafa ayırma. Turidu zinetel hayati dünya. Dünya hayatının zinetini ve süsünü murad ederek sakın gözünü şu elit tabakaya çevirme. Aristokrasi tabakaya sakın çevirme, gözünü o garibanlardan ayırma. Davanın temel taşlarıyla birlikteliğe sabret ey peygamberim. Sakın ha sakın dünyanın süsüne ve zinetine meyletme buyurmuştu. Daha sonra iki bahçe sahibi şımarık bir zenginle gariban bir komşusunun diyaloğunu anlatmıştı. Dünyanın süsüne ve zinetine aldanmış o şımarık zenginin tavrını anlatmıştı. Bakın işte bu ayeti kerimesinde de buyuruyor ki el malu vel benune zinetul hayati dünya. Mal ve oğullar dünya hayatın süsü ve zinetidir. Baki olanlar, yarına intikal edecek olanlar, ahirete intikal edecek olanlar ise salih amellerdir buyurdu. Peki dünya ile, dünyalıklar ile salih amelleri nasıl ayıracağız? Bakın Rabbimiz burada çok hoş bir kıstas sundu bize. Bakın bir eylem ki, bir amel ki, bir dönem sizi sevindiriyor, sizi heyecanlandırıyor. Ama o konudaki coşkunuz ve heyecanınız o günde kalıyor, unutulup gidiyor, yarınlara intikal etmiyorsa, işte bu dünyadır, bu dünyalıktır. Birkaç örnek vereyim. Okula kaydolduğunuz gündeki heyecanınızı, coşkunuzu, sevincinizi bir düşünün. Peki bugüne intikal eden bir şey var mı? Hayır. O günde kaldı o heyecan değil mi? Öyleyse işte o dünyalık bir iştir. Okulu bitirdiğiniz gündeki coşkunuzu, sevincinizi, heyecanınızı bir düşünün. Peki bugüne intikal eden bir şey var mı? Yani bu coşkunuz, bu heyecanınız bugün de devam ediyor mu? Hayır, o günde kaldı, unutulup gitti. İşte o dünyalık bir iştir. İlk takım elbiseyi giydiğiniz gündeki sevincinizi, coşkunuzu, heyecanınızı bir düşünün. Bugüne intikal eden bir şey var mı? Hayır, o gün unutuldu gitti. Evlendiğiniz günde, gerdeğe girdiğiniz gecedeki sevincinizi, coşkunuzu, heyecanınızı bir düşünün. Bugüne intikal eden bir şey var mı? Hayır, o heyecan o gün orada kaldı. İşte bunların tümü dünya ve dünyalıktır. Ama oruca ilk başladığınız gündeki heyecanınızı, coşkunuzu bir düşünün. Bugün de aynen devam ediyor mu? Evet, işte bu salih ameldir. Yani yarınlara intikal eden şey salih ameldir. Namaza ilk başladığınız gündeki heyecanınızı, sevincinizi, coşkunuzu bir düşünün. Bugün de aynen devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. İşte bu salih ameldir. Bakın Allah diyor ki, mal ve oğullar dünyanın süsü ve zinetidir. Ama baki olanlara, kalıcı olanlara, yarına intikal edici olanlara gelince, işte onlar salih amellerdir. Bakın cennet tanımları Kur'an'da geldiği zaman kafirler şöyle itiraz ederlermiş. İşte cennette güzelin güzeli huriler var deyince Rabbimiz, kafirler ve zalimler derlermiş ki, vallahi dünyada kadınların, kızların alasını bulabiliyoruz derlermiş. Cennette işte süt ırmakları, şarap ırmakları, bal ırmakları, zeminlerinden ırmakların akıp gittiği cennetler var deyince, vallahi biz üstlerinden bile ırmaklar akıtırız diyormuş kafirler. Cennette köşkler var, biz camdan bile köşkler yaptırabiliriz. Cennette bağlar, bahçeler var deyince Rabbimiz kafirler, biz dünyada o bağların, bahçelerin alasını bulabiliriz diyorlarmış. Ama cennetin şu özelliği gündeme gelince pilleri bitiyormuş. Halidine fiha ebede. Ama o cennet ebedidir. Onun sonu yoktur. Orada mahrumiyet yoktur ayeti ifadesi gelince işte kafirlerin pilleri bitiyormuş. Çünkü dünyada bulurlar belki bir şeyler ama ne kadar bulabilirler? Ölünceye kadar değil mi? Ya bir ölümle onlar o nimetleri bırakıp gidiyorlar, ya bir iflasla, bir sel felaketiyle o nimetler onları bırakıp gidiyor. Ama cennetteki nimetler hiç de öyle değildir. Allah bundan sonraki ayeti kerimesinde bakın şöyle buyuruyor. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ. Kıyamet günü biz dağları yürütürüz. Allah yer çekimi kuvvetini kaldırıp dağları yürütecek. وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً. Yeryüzünü de dümdüz görürsün ey peygamberim. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا. Biz insanların tamamını mahkeme-i kübrada, mahşer yerinde toplar haşrederiz. Bir tanesini bile geri bırakmayız. Yarın dağlar yürütülecekmiş. Dağların dağlığı bitecekmiş. Dağların varlık sebebi neydi? Kur'an'ın beyanıyla yeryüzüne balans ayarı yapmak istemiş Rabbimiz. Yeryüzünü dengede tutmak istemiş Rabbimiz. Ve dağları tıpkı çadırın kazıkları gibi yeryüzüne çakıvermiş. Ama imtihan bitince, imtihan sonuçlarının okunma dönemine geçince, yani karne dönemine geçilince, dağların da dağlığı bitecek, dağlar yürütülecek ve yeryüzü dümdüz hale gelecek diyor Rabbimiz. Hani çocukluğumuzdan beri söylerler ya, dünyanın en ötesine bir yumurtayı dikseniz, en berisinden yumurtayı göreceğiniz biçimde yeryüzü dümdüz hale gelecek. Ne için? Saklanma mekanizmaları kalmasın diye, sığınma mekanizmaları kalmasın diye. Bakın şu anda suç işleyen insanlar sırtını dağa verir değil mi? Çaresiz kalan insanlar sırtını dağa verir. Dağ sığınma mekanizmasıdır, saklanma mekanizmasıdır. Kıyametin kopuşuyla mümkün değil saklanabileceğiniz, sığınabileceğiniz hiçbir yer kalmamıştır. Dağlar yürütülmüş, yeryüzü de dümdüz hale gelmiştir. Ve hiç kimse ben yerimden kalkmak istemiyorum, şurada rahatım yerindeydi, unutulup gitmiştik, sümen altı edilmiştik, toprağın altında rahatımız yerindedir, biz hesap kitap görmek istemiyoruz, biz mahkeme-i kübraya çıkmak istemiyoruz diyemeyecek ve herkes mahşer yerine el mahkum getirilecek. Hani Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gemiye binmemişti. Baba ben gemiye binmeyeceğim. Şu tufandan bir dağa tırmanıp bir ağaca çıkıp kendimi kurtarmaya çalışacağım demişti ya. Bakın şu anda insanlar dünya planında da kendilerini kurtarabilmek için sığınacak bir tepe arıyorlar, sığınacak bir yükseklik arıyorlar. Kimisi makamına, koltuğuna sığınmaya çalışıyor, makamının, koltuğunun yüksekliğine sığınmaya çalışıyor. Kimisi kasasının, kesesinin, cüzdanının büyüklüğüne sığınmaya çalışıyor. Kimisi cirosuna sığınmaya çalışıyor. Kimisi ABD'ye, kimisi IMF'ye sığınmaya çalışıyor ya. Hayır, hayır. O gün hiç kimse sığınabilecek bir yer bulamayacak. Herkes Rabbimizin huzurunda toplanacak. Yer mahşer yeri, zaman ahiret günü, hakim güç Allah, mahkum da kullar, sorumlu varlıklar, insanlar, cinler ve diğer varlıklar, sorumlu varlıklar, herkes Allah'ın huzurunda toplanacak. Ve uridu ala rabbike saffen, insanlar saf saf Rabbine arz olunacaklar, mahkeme-i kübraya çıkarılacaklar ve Allah buyuracak ki لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ Ey kullarım! Sizi ilk yarattığım gündeki gibi benim huzuruma geldiniz buyuracak Rabbimiz. Sizi ilk yarattığım gündeki gibi benim huzuruma geldiniz. Yani çırılçıplak, uryan bir biçimde ve de sünnetsiz olarak sizi ilk yarattığım gündeki gibi huzuruma geldiniz buyuracak Allah. Şairin birisi öyle diyor. Hatırından çıkmasın uryan cihana geldiğin, nice kim geldin anın gibi gitmen gerek. Nasıl geldiysek günahsız geldik öylece gidelim. Ağırlıklarımız yoktu, sorumluluğumuz yoktu öylece gidelim. İşte dünya geldiğiniz günü bir düşünün. Ne bilginiz var, ne aklınız var, ne paranız, pulunuz var, ne bağınız, bahçeniz var, ne markanız, dolarınız var, ne kendinizi tanıyorsunuz, ne çevrenizi tanıyorsunuz, ne ananızı, babanızı tanıyorsunuz, ne hayatı tanıyorsunuz, ne hayat sonrasını, ölümü tanıyorsunuz. İşte öylece dünyaya geldik ya, işte çırılçıplak, uryan bir biçimde, sünnetsiz bir biçimde yine Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Bu ve benzeri ayetleri duyan Ayşe annemiz son derece edep abidesi, haya abidesi bir kadındır. Hemen sevgili peygamberimize sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah böyle diyor. Madem ki uryan, çırılçıplak haşrolacağız, biz mahrem yerlerimizi, edep yerlerimizi elin alemin erkeklerinden nasıl koruyacağız diye derdi buydu kadıncağızın, edep abidesi, haya abidesiydi Ayşe annemiz. Bakın onun bu sorusuna sevgili peygamberimiz şu ayeti kerime ile cevap veriyordu. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ Ey Ayşe hiç merak etme. O gün herkesin başına aşkın bir derdi var. Kimsenin avret mahalline bakabilecek ne zamanı var, ne imkanı var, ne de vakti var. Herkes kendi başının derdine düşmüş. Herkesin başını aşkın bir derdi var. Kimse kimsenin avret mahalliyle ilgilenemeyecek, bakma imkanı ve fırsatı bulamayacak diyordu. Hani kefenin cebi yoktur diye bir söz var ya, iyi düşündüğümüz zaman kefenin cebi hem de çok büyük. Bütün amellerimiz, bütün niyetlerimiz, bütün hareketlerimiz kefenin cebinde gidecek yarın. Bakın bu konuda sevgili peygamberimizin bir hadisi vardı. Yetbeul meyyite felâfetün diyor ki Allah'ın Resulü, üç şey ölmüş kimseyi mezara kadar takip eder, izler. Maluhu ve ehluhu ve ameluhu. Onun malı, mülkü, ehli, iyali, çoluk çocuğu, eşi, dostu, akrabası, hısımı, bir de ameli salihası. Bu üç şey ölen kişiyi mezara kadar takip eder. Feyerci'u ifnani ve yebka vahidun. İkisi geri döner. Malı, mülkü, parası, pulu, evi, barkı geri döner. eşi, dostu, çoluğu, çocuğu bir saat bile başında beklemeden, bir mendil bile sallamadan onlar da geri dönerler. Onunla birlikte mezara ameli salihası girer. Bakın, demek ki malımız, mülkümüz, eşimiz, dostumuz, çoluğumuz, çocuğumuz mezara kadar geliyor, sonra geri dönüyor. Bizimle birlikte mezara giren ameli salihamızdır. Kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız infaklar, cihatlar, emri bil mağruflar, öğrendiğimiz ilimler, işte onlar ameli salihalardır. Bizimle birlikte mezara onlar girecek ve kıyamete kadar mezarın içinde bir dediğimizi iki etmeyecek. O bir insana dönüşecek amellerimiz. Salih, nur yüzlü bir insana dönüşecek ve o bizimle birlikte kıyamet sabahına kadar mezarın içinde kalacak. O zaman kendimize şu soruyu Allah için bir soralım. Acaba mezara kadar bizimle gelip sonra geri dönecek şeyleri çoğaltmanın mı peşindeyiz? Yoksa bizimle birlikte mezara girecek ve kıyametin kopacağı zamana kadar bizi mezarda yalnız bırakmayacak ameli salihalarımızı mı çoğaltmanın peşindeyiz? Allah için onu bir daha düşünelim. Bakın şu anda insanlar öteki şeyleri çoğaltmanın peşinde oldukları kadar ameli salihalarını çoğaltmanın peşinde değiller. Allah rızası için bunu bir daha düşünelim. Evet, insanlar saf saf Allah'a arz olunmuşlar ve Allah buyurdu ki sizi ilk yarattığım gündeki gibi benim huzuruma geldiniz. Bel zaamtum ellen nec'ale lekum mev'ida. Halbuki dünyada benim size bir randevu vermediğimi zannediyordunuz. Sizi diriltmeyeceğimi zannediyordunuz. Yani öldükten sonra bir daha hesap kitap yok diyordunuz. Dirilmeyeceğinizi zannediyordunuz. Bakın işte dirildiniz. Reddettiğiniz cehennem işte karşınızda. Reddettiğiniz cennet işte karşınızda. Halbuki dirilmeyeceğiniz üzerine bir hayat yaşamıştınız. İşte dirildiniz diyecek Rabbimiz. Sonra bakın buyuruyor ki ve vudu'al kitab. Kitap da ortaya konmuştur. Kitap Kur'an'dır. Bütün amelleri değerlendirecek kriter, kıstas olan Kur'an açılmıştır. Ve insanların amelleri de ortaya dökülmüştür. Allah buyuracak ki, buyur kulum, şu amelini hangi ayete göre yaptın? Şunu hangi ayete göre yaptın? Eğer Kur'an'a uymuyorsa o ameller at, at, at, at. İşlerinden bir tane çıktı. Bunu Ali İmran'a göre yapmıştım ya Rabbi. Onu şöyle bir kenara koy. Değerlendirilmeye tabi tutulacak. İşte Kur'an açılmıştır. Bütün hayatımız, bütün amellerimiz bu Kur'an'a vurulacak. Kur'an'a uygun olanlar değerli kabul edilecek. Kur'an'a uygun olmadan işlenen ameller bir kenara atılıverilecek. Ve vud'al kitab. Kitap ortaya konmuştur. Ya da buradaki kitaptan maksat yine müfessirlerimizden kimilerinin beyanına göre amel defterleridir. Her bir kişinin amel defteri önüne açılmıştır. Fetteral mucrimine, mücrimleri, suçluları, günahkarları, kafirleri ve zalimleri görürsün ki ey peygamberim, müşfikine mimma fihi, amel defterlerinin içinde yazılı olan amellerinden dolayı tir tir titremektedirler. Ve yekulune, şöyle diyorlar, ya veyletena, yazıklar olsun bize. Mali hazel kitab, bu kitaba da ne oluyor böyle? La yugadiru sagiraten ve la kebiraten illa ahsaha. Ne küçük günahlarımızı koymuş, ne de büyük günahlarımızı koymuş, her birerini sayıp dökmüş. Bu nasıl kitap böyle? Bu ne biçim kitap böyle? Ne küçük günahlarımızı koymuş, ne büyüklerini koymuş, hepsini tespit etmiş, hepsini sayıp dökmüş. Halbuki biz şu günahları küçük görmüştük, ciddiye almamıştık. Bu kitap ne küçük günahlarımızı koymuş, ne büyük günahlarımızı koymuş, her birerini tespit etmiş, ne gizlide işlediklerimizi koymuş, ne aleni işlediklerimizi koymuş. Halbuki biz şunları hiç kimsenin göremeyeceği bir dağ başında, bir ormanda, bir mağarada işlemiştik. Halbuki biz şunları şunları dört duvar arasında evimizin içinde kimsenin göremeyeceği bir ortamda işlemiştik. Bu kitaba da ne oluyor böyle ki? Gizlide işlediklerimizi de aleni işlediklerimizi de hepsini tespit etmiş, ortaya koyuvermiş. Ve vecedu ma amilu hadira. Herkes amellerini amel defterinin içinde hazır bulacak. Ve la yuzlemu rabbuke ahada. Ve Rabbim hiç kimseye zulmetmeyecek. Yani işlemediği, yapmadığı amellerden dolayı Allah kimseyi cezalandırmayacak. İşlemediği, yapmadığı amellerinden dolayı Allah kimseye mükafat vermeyecek. Allah kimseye zerre kadar zulmetmeyecek. Yani ne bağırıp çağırıyorsunuz? Ne itiraz ediyorsunuz? Bu ameller size ait değil mi? Bu hayatı siz yaşamadınız mı? Bu sözleri siz söylemediniz mi? Şu fiilleri, şu eylemleri siz gerçekleştirmediniz mi? Niye itiraz ediyorsunuz? Bakın kafirler itiraz edecekler. Şaşkınlıklarını ortaya koyacaklar. Bu kitap da nasıl bir kitap böyle? Ne küçük günahlarımızı ne de büyükleri koymuş. Ne gizlide işlediklerimizi ne aleni işlediklerimizi koymuş. Hepsini sayıp dökmüş diye tir tir titriyorlar. Ötleri kopuyor sonunda gidecekleri yeri bildikleri için. Niye itiraz ediyorsunuz diye bir cümle kurdum, onu biraz açıklayayım. Yani sizin değil mi o ameller? Siz işlemediniz mi onu? Hani Nasreddin Hoca'nın merkebinin hikayesini bildiniz. Hoca merkebiyle birlikte bir yere giderken merkebin özelliği, affedersiniz, yoldaki pislikleri kokluyor. O kokluyor, Nasreddin Hoca da topluyormuş bir torbaya. O kokluyor, beriki topluyor. Nihayet torba dolmuş. Varacakları yere varmışlar. Nasreddin Hoca torbayı merkebin boynuna asmış. Demiş ki al, bunu yemek zorundasın. Sen kokladın, ben topladım. E melekler de öyle değil mi? Biz kokluyoruz, onlar topluyor. Yani biz işliyoruz, onlar yazıyor. Suçu ne meleklerin? Suç kimin? Kimi suçlamaya çalışıyorsunuz ey suçlular, ey zalimler, ey kafirler? Önceki derslerimizde de ifade etmiştim. Bakın melekler bizim elimizdeki kalem mesabesinde, bizim önümüzdeki daktilo mesabesinde. Elinize kalemi alıyorsunuz, bir sayfa yazı yazıyorsunuz. Birileri sorsa bu yazıyı kim yazdı diye, bunu kalem yazdı der misiniz? Demezsiniz değil mi? Ben yazdım bunu dersiniz değil mi? Ben yazdım ama kaleme yazdırdım. Ya da önünüze daktiloyu aldınız, bir sayfa yazı yazdınız, sordular size bu yazıyı kim yazdı diye. Daktilo yazdı der misiniz? Hayır, ben yazdım dersiniz değil mi? Ben yazdım ama daktiloya yazdırdım. Ben A tuşuna bastım, A çıktı karşıda, B tuşuna bastım, B çıktı karşıda. İşte sağımızdaki solumuzdaki bizim amellerimizi yazan kiramen katibin melekleri, tıpkı bizim elimizdeki kalem mesabesinde, bizim önümüzdeki daktilonun tuşları mesabesinde. Yani onların bir suçu yok ki, yazan da biziz, yazdıran da biziz. Bunu unutmayalım. Hiç kimseyi suçlamaya hakkımız yoktur. O ameller bizim amellerimiz. Öyleyse Allah için kendimizi bir daha muhasebe edelim. Bugün Allah için ne yaptım? Bugün sağımdaki, solumdaki meleklere ne yazdırdım? Biliyorsunuz sağımızdaki melek bizim hayırlarımızı, solumuzdaki melek de bizim günahlarımızı tespitle görevli. Acaba ben bugün sağımdaki, solumdaki meleklere ne yazdırdım? Rabbimi razı edecek hangi amelleri işledim diye her gün muhasebemizi sağlam bir biçimde yapmak zorundayız. Ama muhasebemizi yaparken de elbette önümüzde bir kriter olmalı. Yani hangi amel salih amel, hangi amel gayru salih amel, hangi amel güzel amel, hangi amel kötü amel, onu da öğrenebileceğimiz kitap da önümüzde olmalı, kitap da kafamızda olmalı. Muhasebemizi böyle düzgün bir biçimde, güzel bir biçimde yapmak zorundayız. Evet, kafirler, zalimler, suçlular amel defterlerine bakınca perişan bir vaziyete düşüyorlar. Bu konuya girmişken bir de sevgili peygamberimizin bir hadisi daha var. Müslümanlar da amel defterlerini ellerine alınca şöyle merak içinde süratlice amel defterlerine bir bakacaklarmış. Bakacaklar ki bütün günahlar orada hazır. İşlediği bütün günahları görünce Müslümanın morali bozulacak. Şöyle başı yere düşecekmiş Peygamber Efendimizin hadisinin beyanıyla. Üzüntüsünden başı yere düşecek. Sonra sağındaki solundaki melekler dürtecekmiş. Üzülme üzülme bak silindi silindi diyeceklermiş. Müslüman tekrar ikinci defa amel defterine bir bakınca bir bakacakmış ki o günahların tümü silinmiş, tertemiz bir sayfa haline gelmiş. Nasıl siliniyor? Hani Kur'an'da bir ayet vardı. İnnel hasenat yudhibne seyyiat. Şüphesiz ki sizin hasenatınız seyyiatınızı siler. Yani sizin salih amelleriniz, güzel amelleriniz günahlarınıza kefarettir, günahlarınızı siler, süpürür diye bir ayet vardı ya Kur'an'da Hud suresinde. Sevgili Peygamberimizin de bir hadisi vardı. وَاَتْبِعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Bir kötülük işlediğiniz zaman, bir günah işlediğiniz zaman hemen arkasından hayırlı bir amel, bir hasene işleyin ki, bir haseneyi yetiştirin ki onu mahvetsin, o kötülüğünüzü silsin, süpürsün diyordu ya Peygamberimiz. İşte o silinme eylemi dünyada değil de öbür tarafta gerçekleşecek. Nasıl? Bakın Peygamber Efendimizin bu konuda birçok hadisleri var. Onlardan inşallah birkaç tanesini okuyayım. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki, 5 vakit namaz her bir namaz arasında işlenen günahlara kefarettir. Mesela şu anda yatsı namazını kılarak buraya geldiniz. Sabah namazına kadar bir kısım günahlar işlediniz. Ağzınızdan bir kısım işte yalan çıktı, gıybet çıktı. Elinizle ayağınızla bir kısım günahlar işlediniz. Ama büyük günahlar değil, küçük günahları kastediyorum. Sabah namazına Allahu Ekber diye durduğunuz anda yatsı ile sabah namazı arasında işlenen tüm günahlara sabah namazı kefaret oluyor. Rabbimiz bize merhameti gereği, rahmeti gereği bakın 5 vakit namazı böyle günün her bir saatine yayıvermiş ki o aralarda işlediğimiz günahlara kefaret olsun diye. Yine Peygamber Efendimizin bir başka hadislerinin beyanıyla 2 Ramazan o 2 Ramazan arasında işlenen küçük günahlara kefarettir. Elhamdülillah. Bir Ramazan öbür Ramazan arasında işlenen günahlara kefarettir. Yine sevgili Peygamberimizin ve kitabımızın beyanıyla tevbe günahlara kefarettir. Bir adam bir günahı işlemiş. Sevgili Peygamberimizin hadisiyle söyleyeyim. Ettaibu minezzembi kemen la zembele. Günahına tevbe eden kişi o günahı işlememiş gibidir. Bir günah işlediniz, hemen arkasından içinizden bir tiksinti geçiverdi, bir pişmanlık geçiverdi. Eyvah ben bunu nasıl yaptım diye içinizden bir üzüntü, bir tevbe geçiverdi. Ya da dilinizle bizzat Allah'a tevbe ettiniz. Ya Rabbi ben ettim sen etme bağışla dediniz. Günahına tevbe eden kişi sanki o günahı işlememiş gibidir. O tevbe günahınıza kefarettir. Yine sevgili Peygamberimizin bir başka hadisinin beyanıyla El-İslamu yehdimu ma kâne kablehu. İslam kendisinden öncesini siler. Yani bir adam Müslüman oldu mu önceki günahlarının tamamı o anda silinmiş demektir. Yine Peygamber Aleyhisselam'ın bir başka hadislerinin beyanıyla hac kendisinden öncesini siler. Eğer bir adam mebrur bir hac yapmışsa yani kabul edilmiş bir hac icra etmişse anasından doğduğu gündeki gibi bütün günahları dökülmüştür diyor sevgili Peygamberimiz. Yine hicret de kendisinden öncesini siler diyor Allah'ın Resulü. Bir hicret gerçekleştirdiniz, o kendisinden öncekini siler diyor sevgili Peygamberimiz. Yine günah işleyen birisi geliyor Peygamber Aleyhisselam'a. Allah'ın Resulü diyor ki anan var mı? Hayır anam vefat etti ey Allah'ın Resulü. Peki baban var mı? Var ya Resulallah. Git ona hizmet et. O ona hizmetin günahının kefaretidir buyuruyor. Bakın kişinin anasına babasına itaat etmesi, meşru dairede onların arzularını yerine getirmesi de günahlara kefarettir. Yine sevgili peygamberimizin Ayşe annemizden rivayet edilmiş bir hadislerinde şöyle buyuruyor Allah'ın Resulü, kulun yeryüzünde günahları çoğalmış da günahlarına kefaret olarak salih ameli de yoksa Allah onu uzunca bir üzüntüye duçar eder, bir hüzne gark eder. Böylece o üzüntüyle, o bela ve musibetle onun günahlarını ağacın yapraklarını döktüğü gibi döküverir. Yani dünyada başınıza bir sıkıntı, bir bela geldiği zaman sakın üzülmeyin. Tırnağınıza batan bir diken bile bir günahınızın kefaretidir. Bunu unutmayın. Hatta sevgili peygamberimizin yine şöyle bir hadisi var. İzamul bela, izamul ceza. Belanın büyüklüğü, mükafatın büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Yani başınıza bir bela, bir musibet mi geldi? İstemediğiniz cinsten bir şeyle imtihan mı oldunuz? Sabredin, mükafatınız da o nispette büyük olacaktır. Dikkat ederseniz belaların en büyüğü peygamberlerin ve salih kişilerin başına gelmiştir. İşte bunlar günahlara kefarettir. Yine Allah'ın Resulü başka bir hadislerinde mescitlere yürümek ve mescitte bir namaz vaktinden sonra öteki namaz vaktini beklemek bir günaha kefarettir buyurur. İşte yarın Müslüman amel defterini eline aldığı zaman o da merakla, heyecanla bir bakacakmış. Önce başı yere düşecek, sonra melekler diyecek ki üzülme, üzülme, silindi, silindi, bir daha bak diyecek. Müslüman ikinci bakışında amel defterindeki bütün günahlar silinmiş. Ama silinme eylemi orada gerçekleşecek. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da buyurur ki, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ Kim zerre ağırlığınca bir şer işlemişse onu görecek, kim de zerre ağırlığınca bir hayır işlemişse onu mutlaka görecek diyor ya Allah. İşte kıyamet günü amel defterinde onların her birerini, günahlarını da hayırlarını da bizzat yazılı olarak gördükten sonra orada silinme eylemi gerçekleşecek. Hangi amelin, hangi günahı sildiği dünyada da bellidir ama silinme eylemi işte orada gerçekleşecek. Bundan sonra Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ Biz meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Bir önceki surede de aynı bölüm gelmişti. Kısa geçeceğim bu bölümü. Biz meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Adem'in halifeliğini onaylayın. Adem'in önünde eğilerek yaratıcısını tazim edin. Yani benim sanatımın önünde eğilerek sanatkarın büyüklüğünü itiraf edin. Ya da Adem'e doğru olun, Adem'e yönelin, Adem'in hizmetine gelin, girin dedik. Fe secedu illa iblis. Bütün melekler Allah'ın bu secde emrini onayladılar. Bütün melekler secde ettiler. İlla iblis, ancak iblis secde etmedi. Kâne minel cinni, o cinlerdendi. Fe feseka an emri rabbihi, Rabbinin emrinin dışına çıktı. Rabbinin emrine isyan etti iblis. O cinlerdendi. Bakın Allah diyor ki ve kâne minel cinni, iblis cinlerdendi. Zaten melek değildi. Melek olsaydı Allah'ın secde emrine itiraz edemezdi. Çünkü meleğin iradesi yoktur. Melek günah işleyemez. La yasun Allah ma emrahum ve yef'alun ma yu'marun. Allah diyor ki melekler asla Allah'a isyan edemezler ve neyle emrolunmuşlarsa onu aynen icra ederler. İblis Allah'ın secde emrini yerine getirmemeyi becerdiğine göre o iradeli varlıklardandı, cinlerdendi. Ve kana minel cinni fefeseka an emri rabbihi. O Rabbinin emrinin dışına çıktı. Şimdi Allah bize soruyor bakın. Efetettehizunehu ve zurriyetehu evliya min duni. Ne oluyor ey kullarım? Beni bıraktınız da şeytanı ve zürriyetini veliler mi edindiniz? Yani benim velayetimin dışına çıktınız da şeytanın ve zürriyetinin velayetinin altına mı girdiniz? yani şeytanları ve zürriyetini kendinize karar merciği mi kabul ettiniz? Yasa belirleme yetkisine, size kulluk programı belirleme yetkisine sahip mi gördünüz şeytanı ve zürriyetini? Bana kulluğu bıraktınız da şeytana ve zürriyetine kulluğa mı yöneldiniz? Halbuki vehum lekum adu, o sizin için apaçık bir düşmandır. İşte bakın, ben size anlattım. Atanız Adem'e secde etmedi. Atanız Adem'in varlığını onaylamadı. Atanız Adem'in halifelik özelliğini onaylamadı. Size apaçık düşman olduğunu ortaya koydu. E ne oluyor? Siz düşmanlarınızı veli mi kabul ettiniz? Boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu bana vermeniz gerekirken, benim sizin adınıza aldığım kulluk maddelerini icra etmeniz, bana kul köle olmanız gerekirken, bana kulluğu bıraktınız da, dost olarak, veli olarak beni bıraktınız da, şeytanları dost edindiniz, şeytanları veli edindiniz, öyle mi? Bi'sel zalimine bedele, bu zalimler için gerçekten ne kötü bir takastır, ne kötü bir değiştirmedir. Yani Allah'ı bırakacak bir insan, şeytanı veli edinecek, Allah'a kulluğu bırakacak, şeytana kul köle olacak, Allah'ın velayetini bırakacak, şeytanın velayeti altına girecek, Allah'ın kendisine adına aldığı kulluk maddelerini uygulamayı bırakacak, şeytanın fısıltıları ve vesveseleri istikametinde bir hayat yaşayacak. Bu gerçekten zalimler için ne kötü bir takastır, ne kötü bir değiştirmedir. Halbuki ma eşhedtuhum halqa's semavati vel ardı ve la halqa enfusihim, ben o müşrikleri, o şeytanları, o zalimleri göklerin ve yerin yaratılışına şahit kılmadım. Ben gökleri ve yeri yaratırken onlar benim yanı başımda değillerdi. Ben kendi yaratışlarını da onlara sorarak gerçekleştirmedim. Ya da onlar kendi yaratışlarının bile farkında değillerdi. Kendi yaratılışlarından bile onların haberleri yoktu. Yani Allah bu ifadesiyle şunu demek istiyor. Kendi yaratışlarına bile güçleri yetmeyen, kendilerini bile yaratmaktan aciz olan bu zavallı varlıklar, bu zavallı cinler, şeytanlar nasıl veli olabilirler, nasıl tanrı olabilirler? Nasıl siz onları veli kabul ettiniz de onların velayeti altına girdiniz ey kullarım? Gerçekten sizin düşünen aklınız yok mu? Diyor Rabbimiz. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَدُدًا, ve ben asla böyle saptırıcı zalimleri desteklemedim. Onlara yetki devrinde bulunmadım. Yani beni dinlediğiniz gibi onları da dinleyin. Bana kulluk ettiğiniz gibi onlara da kulluk edin. Benim yasalarımı uyguladığınız gibi onların yasalarını da uygulayın. Beni razı etmeye çalıştığınız gibi onları da razı edin diye ben onlara böyle bir yetki devrinde bulunmadım. Ve yevme yekul, yarın kıyamet günü Allah böyle şeytanı veli edinen müşriklere, Allah dışındaki varlıklara tapınan müşriklere diyecek ki: "Nadu şurakaiyellezine zaamtum." Hadi bakalım. Şu benim dışımda tanrı bildiklerinizi, veli bildiklerinizi çağırın imdadınıza. Çağırın imdadınıza da şu benim cehennemimden, benim azabımdan, benim yargılamamdan sizi kurtarsınlar bakalım. Fedda'uhum, çağıracaklar onlar ama felem yestecibu lehum, o tanrı bildikleri varlıklar onlara asla icabet edemeyecekler. Ve cealna beynehum mevbika, ve onlarla bunlar arasına da biz bir uçurum koyduk diyor Allah. Yani şu zavallı insanların tanrı bildikleriyle kulları arasına bir uçurum koyduk ki ne onlar bunlara cevap verebilirler, ne bunlar onlara zerre kadar bir fayda sağlayabilirler. Biz aralarını ayırdık diyor Rabbimiz. وَرَعَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ, İşte o ortamda mücrimler, günahkarlar artık cehennemi, ateşi görmüşlerdir. فَظَنُّوا اَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا, Çaresiz o cehenneme gireceklerini anlamışlardır. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَ, ve artık o ateşten, o cehennemden zerre kadar kurtulma şanslarının, kurtulma ümitlerinin kalmadığını da anlamışlardır. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara her bir örneği, her bir misali anlattık. Geçmişleri anlattık, geleceği anlattık. Zalim bir hayatı yaşadıkları için helak yasamızın mahkumu olan geçmiş toplumları anlattık. Biz bu kitapta insanlara her bir örneği, her bir misali anlattık ama وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. İnsan çokça tartışmaya meyyal bir varlıktır. İnsan çokça tartışmak istiyor. Neyi tartışmak istiyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani bu kitapta Allah size her şeyi açıkladığı halde ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sanki bakın bu ayetiyle Allah diyor ki ey kullarım, beni tanımak istediniz de, benim sizden istediğim kulluğu öğrenmek istediniz de, benim kitabıma müracaat ettiniz de ben size bilgi mi vermedim ki, bilgiye ulaşamadınız mı ki tartışmaya kalkıyorsunuz? Ben size kendimi tanıttım. Ben size sizden istediğim kulluğu bu kitapta anlattım. Kendinizi öğrenmek istediniz de biz neyiz, nereden geldik, niçin bu dünyada varız, bizi bu dünyada kim var etmiş, ölüm nedir, ölüm sonrası hayatta bizi neler beklemektedir? Bütün bunları öğrenmek için benim kitabıma başvurdunuz da öğrenemediniz de onun için mi tartışmaya giriyorsunuz? Dünyada güzel bir hayatı nasıl yaşayabiliriz diye benim kitabıma sordunuz da ben size bilgi vermedim mi ki tartışmaya kalkışıyorsunuz? Nasıl bir hukuk, nasıl bir eğitim sistemi, nasıl bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yana olalım diye siz benim kitabıma başvurdunuz da bilgi mi alamadınız? Nedir bu tartışmadaki hedefiniz? Ben size her şeyi anlattığım halde, ben size cenneti ve cehennemi anlattığım halde, cennete ve cehenneme gidiş yollarını da tanıttığım halde, size sizin muhtaç olduğunuz bütün bilgileri ulaştırdığım halde, teslim olmak dururken, semi'na ve ata'na, ya Rabbi işittik ve itaat ettik, ya Rabbi işittik ve gereğini icra etmeye koyulduk diyecek yerde, niye itiraz ediyor, niye tartışmalara giriyorsunuz? Onun sebebini de bakın Allah şöylece açıklıyor. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. Kendilerine hidayet geldiği halde, kendilerine Allah'ın kitabı ve Allah'ın elçileri geldiği halde, iman etmekten insanları engelleyen sebep şuymuş, وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ. Bir de bu insanların Rablerine istiğfar etmelerine engel olan sebep şuymuş. Neymiş sebep? İlla en te'tiyehum sünnetul evvelin. Bu insanlar başka değil, kendilerinden öncekilerin başlarına gelen belaları bekledikleri için imana yanaşmıyorlar. Kendilerinden öncekilerin başlarına gelen belaları bekledikleri için Allah'a istiğfara yönelmiyorlar, yanaşmıyorlar. Ev ye'tiyehumul azabu kubula. Göz göre göre alınlarının ortasından azabın gelmesini bekliyorlar da onun için iman etmiyorlar, onun için istiğfarda bulunmuyorlar. Tıpkı selefleri Firavun gibi. Firavun da öyle yapmıştı değil mi? Ha bugün inanırım, ha yarın inanırım diyordu. Musa Aleyhisselam'ın haklılığını kesin bildiği halde iman etmiyordu. İmanını son demine tehir etti. Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca, Allah'ın gücünü, kudretini, Allah'ın ayetlerini bizzat gözleriyle görünce şimdi inandım dedi. Şimdi iman ettim Musa'nın ve Harun'un Rabbine dedi. Peki Allah ne dedi? Al-ane. Şimdi mi ey hain? Şimdi mi? Benim ayetlerimi gördükten sonra mı ey hain? Dün benim elçime kan kusturan sen değil miydin? Benim yasalarım yerine kendi yasalarını egemen kılma kavgası veren sen değil miydin? Geçmiş olsun. Benim ayetlerimi gördükten sonra yeis halindeki iman sana zerre kadar bir fayda sağlamaz demişti ya. İşte bugünkülerde sanki selefleri Firavun'un neticesini bekliyorlar. Öncekilere gelen azabın kendilerine de gelmesini bekliyorlar. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ. Halbuki biz elçilerimizi ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. وَيُجَادِلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ Kafirler batıllara tutunarak mücadele ediyorlar. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ Batılla hakkı yok etmeye çalışıyor kafirler. Batıl namına hakla kavgalarını sürdürüyorlar. Yani peygamberler Allah var diyor, kafirler yok diyor. Peki yok derken dayandıkları bir delil var mı? Hayır. Yani sadece boş şeylere, batıl şeylere dayanarak hakkı yok etmeye çalışıyorlar. Peygamberler diyor ki ahiret vardır, hesap kitap vardır. Kafirler diyorlar ki hayır yok. Peki yok derken neye dayanıyorlar? Bir belgeleri, bir bilgileri, bir hüccetleri, bir delilleri var mı? Hayır. Olmayan bir şeye, yok olan bir şeye batıla dayanarak hakla mücadele ediyorlar. Batıllar namına hakları yok etmeye çalışıyorlar. Vettahadu ayati ve ma unziru huzuva bizim ayetlerimizi ve uyarılarımızı oyun eğlence yerine koyuyorlar. Ve men azlemu mimmen zukkira bi ayati rabbih fa arada anha Rabbinin ayetleri kendisine duyurulduktan sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Sanki bu kitap yeryüzüne gelmemiş gibi, böyle bir kitap Konya'da hiç yok gibi, sanki Allah yeryüzüne böyle bir kitap indirmemiş gibi, Allah'ın ayetlerini duyduğu halde gelmemiş gibi davrananlar, kitap inmemiş gibi davrananlar, kitaptan bağımsız program yapmaya çalışanlardan daha zalim kim vardır? وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ Elleriyle işledikleri naneleri de unutan kimselerden daha zalim kim vardır? اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ Biz böylelerinin kalplerine bir kılıf çekeriz, bir örtü çekeriz, Kur'an'ı anlamasınlar diye. وَفِي اَذَانِهِمْ وَقْرًا Kulaklarına da bir ağırlık koruz ki Allah'ın ayetlerini anlayamasınlar diye. Allah kulak vermiş, akıl vermiş, kalp vermiş, bu ve görsel ayetlerle iman etsinler diye. Ama yıllar yılı beklemiş Allah, adamlar gözlerini kullanmak istememişler, kulaklarını kullanmak istememişler, kalplerini kullanmak istememişler. Sonra Allah da kullanılmayan o azaları geri alıvermiş. Siz misiniz gözlerinizi benim görsel ayetlerime bakmada kullanmayanlar? Siz misiniz kulaklarınızı benim işitsel ayetlerimi dinlemede kullanmayanlar? Siz misiniz kalplerini bana imanda kullanmayanlar diye Allah onların kalplerine bir örtü geçirivermiş, kulaklarına da bir ağırlık koyuvermiş. Bakın diyor ki وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدَى Sen artık onları hidayete çağırsan da, imana, İslam'a çağırsan da ey peygamberim, فَلَنْ يَهْتَدُوا اِذَنْ اَبَدَى Ebediyen artık onlar bir daha hidayete gelemezler, iman etmeye imkan ve fırsat bulamazlar. Çünkü yıllarca bekledi Allah bu azalarını kullansınlar diye, onlar da kullanmadılar. Peki örtünce iş bitti mi? Hayır. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْ رَحْمَةً Rabbin mağfiret ve rahmet sahibidir. Dilerseniz pişmanlık ortaya kor. Ya Rabbi ben artık gözlerimin görmesini istiyorum. Ben iptal ettirdiğim kulağımın artık işitmesini, ben kalbimin artık duyar duygulanır hale gelmesini istiyorum. Ben pişman oldum. Ben bu azalarımı kullanıp sana iman etmek istiyorum diye tevbe edersiniz. Dönüverirsiniz Rabbinize. Rabbiniz gözlerinizi yeniden iade eder, kulaklarınızı ve kalplerinizi yeniden size iade eder. Vaktimiz doldu. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.